हर चल मन फूक चलावांगी, जद पत्थर राजा पिघलेगा तद मैं कमली दे तो जोग बुलाओ। नी मैं कमली कमली